people. Night people. Night people. Night people. Night people. Night people. Night people. Miesiąc temu prowadziłem dziką kartę pod hasłem Daniel Drums gra dub i w zasadzie od razu pojawiły się komentarze o treści, jak to przecież, Daniel Drums gra funk. Rzeczywiście, tak kiedyś było, bardzo miło, że ktoś nadal pamięta. Ponad dekadę temu to właśnie funkowe płyty wypełniały całą moją DJ-ską torbę. W roku 2007 Eldo nagrał nawet singiel o tytule Dany Drums gra funk i to właśnie do niego nawiązywałem w tytule mojej poprzedniej dubowej audycji. A kilka dni temu pomyślałem, że zrobienie funkowego wydania Dzikiej Karty to w zasadzie bardzo dobry pomysł. Tym bardziej, że w ostatnim czasie wróciłem na moment do funkowej sekcji w swojej płytotece. A wszystko to za sprawą miksu Music for Night People, który zarejestrowałem prawie 10 lat temu wspólnie z Wojtkiem Długoszem, znanym chyba nieco lepiej jako Mr. Crime. W ostatnich miesiącach pracowaliśmy z Wojtkiem nad drugą częścią tego DJ-skiego miksu i w dzisiejszej audycji zagram kilka ulubionych nagrań z obu tych miksów. A żeby dodatkowo urozmaicić to słuchowisko, to wybrałem również kilka płyt, które my chcieliśmy zmiksować w Music for Night People, a z przeróżnych powodów nie znaleźliśmy dla nich miejsca. Audycję otworzył Alan Tussauds z nagraniem Night People z 1978 roku. Nagraniem, które oczywiście było dla nas inspiracją przy nazywaniu naszego miksu. Słuchaliśmy wersji nieco wydłużonej na potrzeby klubowe i przy takich wydłużonych wersjach jeszcze zostajemy, ponieważ przed nami Mark E. Sun Shadow, co tak naprawdę jest specjalną wersją nagrania Moon Shadow od grupy Label. We'll be right back. Did you ever imagine losing something on your body? Like your hands. If you ever lost your hands, you sure wouldn't be able to do no more hand jobs. No. Small area, your lips, your teeth, your tongue, your tonsils, the throat, everything around there, you be in deep stew. We'll be right back. karta. Music for Night People to nie tylko stare nagrania. Z Wojtkiem nigdy nie interesował nas rock, bardziej jakość danego wydawnictwa, a to konkretne wydawnictwo, Deathlek od grupy James Taylor's Four Dimension, ocenialiśmy bardzo wysoko. Jak patrzę dziś na ceny tej płyty na aukcjach, to szału nie ma. Wystarczy wydać kilka złotych, żeby wejść w jej posiadanie, ale zupełnie inaczej jest z płytą Marka E., którego Sun Shadow słuchaliśmy wcześniej. Pamiętam, że już dekadę temu nie była to najtańsza pozycja, a w chwili obecnej, w drugim obiegu, trzeba wydać przynajmniej kilkadziesiąt euro za ten winyl. No właśnie, nie powiedziałem o jednym. Wszystkie nagrania w dzisiejszej audycji odtwarzane są prosto z gramofonów, a na jednym z nich czeka już Cubanochant od The Art Blakey Percussion Ensemble. Jedno z moich najlepszych znalezisk na niedzielnym Chlim Targu przy krakowskiej hali targowej. Vamos a bailar, cha cha cha. Vamos a bailar. Tease him anytime or any place. I'm gonna love you, love you. Tutaj jednak Kelly Patterson, I'm Gonna Love You Just A Little More Baby, wydawnictwo Jazzman Records, wytwórni prowadzonej przez niejakiego Jazzman Geralda, człowieka, który w latach 90. rozpoczął wykopywanie i handel bardzo, bardzo rzadkimi płytami soulowymi, funkowymi, jazzowymi, a później zajął się również wydawaniem na nowo niektórych z tych rzadkich znalezisk. Pamiętam, że jak pierwszy raz trafiłem na jego stronę internetową, to byłem pod wielkim wrażeniem, że gdzieś na świecie istnieje rynek, na którym 7-calowe winyle sprzedawane są po na przykład 10 tysięcy złotych. Reedycja Kelly Patterson to jeszcze nie ta liga cenowa, ale najtaniej już też nie jest. I swoją drogą, za sprawą tego numeru przeszliśmy już do drugiej części Music for Night People, na której znalazło się również nasze następne nagranie, Matthew L. Cassell i Heaven. There is paradise, heaven. Everything delights, heaven. I'll be your guide, heaven. We'll be sometimes. It's quite a journey in joy. I know you. like it, yeah. The hard things returning, and when you arrive, make good use of your time. Take note of each find. Every detail define all you value. I know you like it, yeah. The hard things returning. Love too long, fly too high. Hell will be the place you'll eyes. Heaven, tell me of your sight. Heaven, you've flown in the sky. Heaven, and you think it's all right. All the emotion inside. I know you like it, yeah. The hard things returning. The hard things returning. The only hard thing returning. tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o Music for Night People, to z Mr. Crime'em nie interesował nas rok nagrań, ani nawet czasem styl muzyczny. Liczyła się jakość, a tej bez wątpienia nie brakuje bitom DJ Mitsu The Beats. Słuchaliśmy instrumentalnej wersji nagrania Eastern Voyage od japońskiej grupy Gagel, w której skład wchodzi Mitsu Toshikawamura, czyli właśnie DJ Mitsu The Beats. Sample w tym nagraniu pochodzą z innego numeru, z numeru Gibraltar od Freddiego Hubbarda, a skoro jesteśmy przy hip-hopowych bitach na jazzowych samplach, to mam przygotowaną jeszcze jedną płytę, która finalnie niestety nie trafiła na Music for Night People, ale było bardzo, bardzo blisko. A Free Soul od Simona S. z samplami z numeru o tym samym tytule, A Free Soul, ale od Johna Klemera. Thank you. just what kind of man I am. Our love will last forever. Milton Wright, Keep It Up, rok 1975. Bardzo chciałem, żeby to nagranie znalazło się na miksie Music for Night People, ale niestety nie byliśmy w stanie znaleźć z Wojtkiem odpowiedniego miejsca dla tego numeru. Tak to już niestety czasem bywa z tymi miksami, szczególnie z tymi nagrywanymi w duecie, że czasu jest dość mało, zmiennych bardzo dużo. Każde nagranie ma tylko jedno idealne miejsce w miksie i czasem to miejsce zostaje zajęte przez inną płytę. Tak było zarówno w przypadku Keep It Up, jak i to bardzo podobny tytuł, Shake It Up od Vibrations. Check it out first. And did you see that smile on her? I'm sure, man. He said smile. Brzmi jak Major Hawthorne, a to rok 1974. Sprawdzałem przed momentem, za ile można kupić pierwsze tłoczenie tego singla. Powiem tak, rekordzista zapłacił 600 euro. Ja posiadam, niestety, o wiele tańszą reedycję. Audycję zamyka nagranie, które przy okazji zamykało pierwszą część Music for Night People, Bunch of Keys od Mr. Scruffa, Andy'ego Kingslowa oraz Katie Tatama. Wybierając płyty do audycji, odkryłem, że przy tym singlu mam cały czas niewykorzystany kod do ściągnięcia wersji cyfrowej. Byłem ciekaw, czy po równo 10 latach od premiery ten kod zadziała. No i nie zadziałał. Może dlatego, że wytwórnia, która wydała ten singiel, istniała teoretycznie tylko 2 lata. Mowa o Ninja Tune'a, specjalnym sublabelu Ninja Tune, założonym specjalnie dla Mr. Scruffa i dla jego wydawnictw, które ukazywały się w roku 2008 i 2009. To wszystko w dzisiejszej Dzikiej Karcie. Do funku może jeszcze kiedyś wrócimy, ale myślę, że prędzej nadejdzie czas na japońską selekcję w audycji, tym bardziej, że obiecuję to już od kilku miesięcy. Życzę dobrej nocy, dobrego dnia. Ja nazywam się Daniel Drams i zachęcam do pozostania z trójką, ponieważ już za moment after party Wojciecha Barczyńskiego. Thank you. Thank you.